İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kılavuz kitabımızı hurafelerden arınmış ve güncellenmiş olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, buyurun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, iniş sırasına göre Kur'an surelerinin tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda en son olarak Necm suresini bitirmiştik ve Abese suresine kadar gelmiştik. Şimdi oradan başlayalım tekrar istiyoruz efendim. Evet. Abese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi işleyeceğimiz sure genel kabulle Abese suresi diye bilinir. Evet. Abese yüz ekşitme, surat asma falan anlamındaki bir sözlük. Sözlüğün yani surenin adı da bu. Yüz ekşitme suresi. Surat asma suresi gibi bir isim. Şimdi bunu daha önce çok söyledik. Bu surelere verilen isimler Allah tarafından, peygamber tarafından verilmiş isimler değil. Evet. Bunu Musaf'ı düzenleyenler bu isimleri şey yapmışlar. Başka isimler de verilmiş. Ve bu isimlerin çoğu da literatüre baktığımız zaman, yani Suyuti'nin İtkan'a falan baktığımız zaman çoğu isimlerde hep eleştirilmiş, uygun da görülmemiş. Bu bir. Bir de bu işleyeceğimiz sureyi biz hani tek sure olarak kabul ediliyor Musaf'ta ya. Aslında bizim tespitlerimizde bu surede 3 bölümden, 3 necimden oluşmakta. Evet. Her biri ayrı ayrı konu, ayrı ayrı bir şeyleri ifade eden, ayrı ayrı mesajları ileten şeyler. Evet. Ama şimdi biz bunu önce bir bütünlüğü üzerinden alalım. Hı. Biz necimlerinde ayıralım. Ayıralım, ona göre daha güzel şey anlaşılır. Tabii ki. Şimdi bu sure inişe göre, gittiğimize göre iniş sırasında 24. sırada yer alan bir sure. Evet. Musaf'ta ise yeri 80. Hani evet öyle bir yerde. Zaten şu andaki resmi Musaf'taki yerinde bu surenin mahiyetini de anlamanın imkanı yok. Tabii. Yani onun zorluğunu da burada belirtmiş olalım. Şimdi surenin sebebi nüzulu ile ilgili. Yani iniş nedeni ile ilgili bir olay anlatılır. Ve olay daha iyi anlaşılsın istenir. Fakat anlatılan olay da, yani burada şimdi biraz sonra ben takdim edeceğim. Anlatılan olay esbab-ı nüzul diye surenin tümüyle ilgili değil. Hmm. Yani birinci necimle, yani biriyle 10. ayetlerden oluşan bölümü anlatan bir şey. Gerisiyle de hiç de uzaktan yakından alakası da yok yani. Anlatacağım sebebi nüzul sadece biriyle 10. ayetlere ait bir olay olarak görülüyor. Şimdi bu meşhur, onu anlatayım ondan sonra tahlile geçeceğiz. Resulullah tabi biliyorsunuz tebliğ etmek mecburiyeti olduğundan dolayı Mekke'nin ileri gelenleriyle birlikte bir toplantı halinde. Bu ileri gelenlerin isimleri tarihte şöyle: Utbe bin Rebia, Ebu Cehil, İbni Hişam ve Abbas bin Abdülmuttalip ile konuşurken bu grupla, bunlar Mekke'nin ileri gelenleri. Evet. İleri gelenleri. Buraya daha önce Müslüman olan İbni Ümmü Mektum diye bir ama Müslüman yanlarına gelmiş. Peygamberimiz o sırada Müslüman olmalarını çok istediği o ileri gelen kimseler var ya, evet, onlarla haşır neşir oluyor. Burada onlarla şey yaparken Ümmü Mektum da sürekli Resulullah'la görüşme arzusunu yinelemiş. Hı hı. Diyelim ki tak tak tak kapıyı vurmuş durmuş diyelim. Yani. Bu ısrarı talep üzerine Resulullah yüzünü asmış ve arkasını dönerek diğerleriyle olan konuşmasına devam etmiş. İşte bu olay üzerine de bu sure inmiş derler. İnan sure değil, surenin ilk 10 ayeti. Hı. Bu olayla uygunluk taslar mı? Taslar. Evet. Yani uyum sağlar mı? Sağlar. Evet, sağlar. Sağlar. Evet. Sağlar. Hiçbir sakıncası evet. yok. Şimdi bu şeylere değineceğiz. Şimdi bu olayda bir ayrıntıyı daha burada vereyim. Şii kaynaklar buradaki yüz ekşiten, surat asan, arka dönüp giden kişinin Resulullah olmadığını, Resulullah Kur'an'da hulugu azim, büyük ahlak sahibi olarak nitelendiğinden, iyi ahlak sahibinin böyle bir şeyi yapmayacağını, o nedenle de buradaki konu edilen kişinin, surat asan, arkasını dönüp giden kişinin, hani o zaman da Resulullah'ın damadı, oranın ileri gelenlerinden Osman bin Affan. Onu derler. Sonradan halife olacak. İşte o kişi olduğunu söylerler. Bunu pek Resulullah'a kondurmazlar. Daha sonradan da bazı araştırmacılar kendi şeylerine göre bu Osman'dan da uzaklaştırarak o müşriklerden bir grubun ileri gelenlerinden bunu yaptığını şey yaparlar. Ve böylece bu konuyla ilgili bu bilgileri verdikten sonra bu da uygun değil zaten. Tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ki bahsedilen kişiler var. Kapıyı çalan kişi var. Evet. Yüzünü dönüp giden kişi var. Ayetlerin içeriğine baktığımız zaman biraz arkasına bu olaydan dolayı azarı yiyen Resulullah. Bu anlaşılıyor değil mi? Evet. Öyleyse bunun şeyi de bu. Şimdi bunun özellikleri ve de güzelliklerini hep inşallah beraberce inceleyeceğiz. Güzel şeyler var bu surede bize ahlak, insanlık vesaire noktalarıyla bildirilen şeyler var. İnşallah. Evet. Şimdi burada konuyu şey yapacak olursak, ele alacak olursak, birinci mesele Abese'den başlayalım. Hı. Birinci ayet. Biz oradaki isim verilmiyor biliyorsunuz. Evet. O diye hani geçiyor. Zamir. Evet. Zamir o diye geçiyor. Biz o kişinin kimliği üzerinde durduğumuz zaman onun Resulullah olduğu kesin olarak bildiğimizden dolayı ve emin olduğumuzdan dolayı da biz o kişiyi burada elçi olarak elçi olarak çevirdik. Öyle takdim ettik. Evet. Onu bildirelim. Evet. Elçi kendisine o kör adam geldi diye yüzünü ekşitti ve sırt çevirdi. Evet. Olayı Cenab-ı Hak üçüncü şahıs üzerinden yapıyor. Buna edebiyatta biz iltifat sanatı i̇ltifat diyoruz. İltifat sanatı, evet. Şimdi bu sözcük yani şöyle ve Bir sanat daha var burada, beraati istihlal denir. Konuya güzel giriş. Şimdi tutup da sen, var ya sen, o ama geldi diye yüzünü ekşittin, diye arkanı döndün gittin diye bir azarla başlayacak olsaydı, evet, bu çok kırıcı olurdu, kırıcı ve çok kınayıcı olurdu. Konuya güzel mi? Bir giriş oluyor. Ha, onun için sanki o değilmiş gibi hani üçüncü bir şahısla başlayıp sonradan da muhataba dönmesi, tamam, buraya da iltifat diyoruz. İltifat sanatı bu. Yani birincisini böyle güzel hani girişim tümüne beraat-i istihlal, çok güzel anlatım, konuya giriş tarzı deriz. Evet. Sanki bir başkasının üzerinden anlatılırmış gibi. Sonradan da hani muhataba dönünce buna da iltifat sanatı denilir. Bunlar edebiyatta çok değerli sanatlardır. Evet. Ve bunlar, bu sanatlar diğer şeylerde de dünyada bütün yani edebiyat, belagat sanatçıları tarafından dikkate alınmış, evet, ve uygulanmış ve uygulanmakta olan hala, sanatlardır. Hala uygulanıyor. Evet. Evet. Şimdi burada işte şimdi ne bilirsin? Belki de o da arınıp temizlenecek. Belki öğütlenir ve de öğüt kendisine yararlı olur. Evet. Kendini her türlü ihtiyacın üstünde gören o kişiye gelince de onun arınmasından sana bir sorumluluk olmadığı halde sen ona yöneliveriyorsun. Evet. Ama bilgiyle, sevgiyle, saygıyla, ürpererek koşa koşa sana gelen var ya, sense yapmakta olduğun işi daha iyi sanarak ondan rahatlıkla uzaklaşıyorsun. Mesaj bir yerinde burada. Şimdi Necm suresinin bir bölümündeki bir ayeti bir hatırlayalım. Hı. Cenab-ı Hak orada bu şımarıklardan biraz mesafeli dur demişti. Demişti. Şimdi burada Resulullah'ın uğraştığı bir kitle var. Evet. Bunlar Mekke'nin ileri gelenleri. Yani VIP takımı. Tabii. Öyle diyelim bugünkü tabirle. Onları Resulullah kazanmak için uğraşıp duruyor. Abire yani nefes tüketiyor onlara. Olacağı bilmiyor. Evet, bilemez. Geleceği bilmiyor. Bu onun arzusu. Çabalıyor, evet. Ha, ama bir de kapıya gelmiş, daha ne var Allah'tan gelen diye bekleyen bir kimse var. Evet. Onu da ihmal ediyor. İşte bu dönemde de Resulullah'a bu azar geliyor. Sen ne evet, bilirsin ki? Onun ne olacağını bilmesin ama ötekinin faydalı olacak diye Cenab-ı Hakk'ın bir uyarısı geliyor. Evet. İşte bu olay burada bize, yani bu bölüm var ya, bize çok şey öğretiyor. Tebliğ metodu. Tebliğ metodunu ve insani ve İslami anlayışı hep şey yapıyor. Şimdi başta bu Mekke müşriklerinin hani Resulullah yani tüm toplumdaki insanlara karşı bir tutumları var. Orada bu zenginler tarafından zaten garibanlar hoş görülmüyor, devamlı horlanıyor. Onların olduğu yere kimse gelmiyor, kimse şey yapmıyor. Resulullah da yeri geldi, bunu değişik yerlerde de göreceğiz. En'am suresinde, geçmiş peygamberlerde de bunlar olmuş. İşte Nuh peygamberle ilgili anlatılanlarda da, ya şu çevrendeki garibanları at. Yani biz onlarla beraber bir yerde hani olmak istemiyoruz. Sen özür etmiyorlar onlarla oturmayı. Yani şimdi evet, şöyle, burada da işte bu ileri gelen takımını, hani dikkate aldığımız zaman Resulullah'ın büyük bir şeyi var. Yani şöyle bir şey var, hani komutanı, reisi İslam'a davet ettiği zaman onları şey yapabilecek olursa, kazanabilecek olursa, onu düşünüyor. Onun arkasındaki toplumun, onun arkasından giden onun kölelerinin de hepsi, bir sürü de köle sahibi ya bu adamlar. Tabii. Onların da İslam'a imana geleceklerini, İslam'a geleceklerini umuyor. Evet, mantıklı bir ama düşünce işte aslında. Bu işte beşeri düşünce bu. Beşeri tabii, mantıklı da beşeri. Beşeri düşünce. Evet. Bu beşeri düşünce ama ilahi İnsan şeyde... İnsan olarak düşünür bunu yani. Evet. Şey ayrı. Şimdi böyle o toplumda, cahili toplumlarda devamlı kas sistemi vardır. Evet. Şimdi bu kas sistemi dediğimiz zaman bunlara bu kas şeyinde anlayışında bu özellikle belki Araplara da doğudan Hindistan, Çin tarafından falan gelmiştir. Orada herkes sınıf atlayamaz. Sınıf sınıf. Özellikle ileri gelenler her kesimin kendine göre bir eş seçimi ve iş seçimi vardır. Evet. Mesela bu şeyde vardı, Türkiye'nin de geçmişinde bu tip şeyler yaşanmış. Hatta bir şiirlere, şarkılara falan konu olan bir şey vardır. Hani sen işçisin, sen işçi kal, yine giy tulumları falan derler. Yani işçi sınıfının bir memur sınıfına, amir sınıfına, zengin sınıfına geçmesini pek kimse istemez. Evet, evet. Şimdi o nedenle, şimdi Resulullah da imana gelmiş garibanlara da kardeş muamelesi yapıp, böyle sağ yanında böyle yer verdiğinden dolayı zaten Mekkeliler hani bunu pek şey yapmıyorlar, boşlanmıyorlar. Şimdi bunun örnekleme açısından müminler, Müslümanlar bunu iyi bilsinler diye bunları bazı şeylerini açıklayayım. Evet, şimdi önemli bir şey bu. Tebliğ metodolojisi çok önemli bu. Şimdi En'am suresinin 51 ve 52. ayetlerini Mekki ayetlerdir. Evet. Şimdi buraya bir dikkat edeceğiz. Ve Rablerinin huzurunda toplanılacaklarından korkananları Allah'ın koruması altına girmeleri için sana vahyedilenle uyar. Onların onun aslarından yardım eden, yol gösteren, koruyan bir yakın kimseleri ve destekçileri, kayırıcıları yoktur. Bu genel şey, her zamanki Resulullah'ın şey, yaptığı, tabii. Yapması evet. Gereken şeyler. Cenab-ı Hak yeniden burada uyarıyor. Bak şimdi. 52'de ve Allah'ın rızasını dileyerek sabah akşam sürekli yani her Rablerine zaman. Dua eden kimseleri kovma. Tamam. Burada da açıkça söylüyor. Kovma. Evet. Onların hesabından sana hiçbir şey sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Yani o bunlar yanından kovmanı isteyen, garibanlardan mesafelerini isteyen kesim var ya. Evet. Onlarla sen şey yapma. Onların hesabı kendine. Sen ondan da sorumlu değilsin ki daha önce hani biraz mesafelendirilmişti. Değil mi? Mesafelen bu şeyde Necm suresi. Evet. Evet. Evet. Şimdi bu yine En'am 70'te bak. Dinlerini oyun ve eğlence edinmiş. Oyun ve eğlenceyi kendilerine din edinmiş. Dünya hayatı kendilerini aldatmış olan kimseleri bırak. Hatırladık mı şimdi Necm'deki ayeti de? Ve Kur'an ile hatırlat, öğüt ver. Bir kişi kendi elinin üretip kazandığıyla değişim ve yıkıma düşerse, onun için Allah'ın aslarından bir yardım eden, yol gösterip koruyan bir yakın kimse ve destekçi, kayırıcı söz konusu olmaz. Suçuna karşı her türlü bedeli ödemeyi istese de ondan alınmaz. İşte bunlar kazandıklarıyla değişime yıkıma uğrayan kimselerdir. Yani evet. Bu kendi kodaman grubu hiçbir zaman dikkatte alma. Evet. Yine şeyde onlara itaat etme ayetleri vardı. Öyleyse Furkan 52'de kafirlere Allah'ın Rabliğini, ilahlarını bilah reddedenlere itaat etme. Evet. Evet. Onlar bunu bu şekilde istiyorlardı. Şimdi aynı şeyi şeye baktığımız zaman bak Hud suresinde bahsettiydim ya Nuh'la ilgili de. Buna karşılık toplumun kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanların ileri gelenleri. Orada da var. Biz seni sadece bizim gibi sıradan bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü aşağı tabakalarımızdan, ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bizim aleyhimize bir fazlalığınız da görmüyoruz. Tam tersine biz sizi yalancılardan sayıyoruz diyorlar. Hakir görüyor oradaki evet. İnsanlar. Evet. Şimdi yine Nuh'la ilgili bak. Nuh, onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünürseniz ve ben iman edenleri kovucu değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Evet. Cevabını evet. Veriyor. Burada bu ayetlerde gördüğümüz kadarıyla Rabbimiz Yani bizim yani beşeri duygularla, beşeri hislerle dediğim gibi VIP takımına eğilip yani alt tabaka denilen garibanlar dediğimiz samimi insanları ihmal etmemizi bizden istiyordu evet, ve bunun evet. mahsurlarını bize gösteriyor. Evet, evet. Şimdi evet. bu Enam suresindeki ilgili şeyleri de hep orada kim geldi, kim şey yaptı, Resulullah'tan da nasıl kov dediler de ben kovmam dedi falan. Onları inşallah ileride göreceğiz. Enam suresinin açıklaması. Bu aynı şeyi de var. Yani böyle hani bu kas sisteminin şeyi Meryem Valide ile ilgili inşallah onu ta şeyde Meryem suresinde de göreceğiz. Ali İmran'da göreceğiz. O ileri gelenler var ya. Evet. Biz şeyde, yüksek tabaka bu çocuk nasıl takımıyla konuşuruz? Nasıl konuşuruz evet. ki ya? Nasıl muhatap evet. oluruz ki falan diye. Kibirlenme öyle bir şey. Evet, var. Kibirin, evet. gururun evet. bunun şeyleri vardır. Evet. O işaretleri Onun için var. Cenab-ı Hak bizde bunları bize yasakladı. Evet. Bizden şey yaptı. Burada işte önemli olan burada Cenab-ı Hak koşa koşa gelmiş. Hı. Haşyetle diyor. Sevgiyle, saygıyla. Evet. Sana gelen var. Belki de o arınacak. Ya. Ötekinin akıbetini sen bilmiyorsun. Evet. Sen burada ne yapacaksın? Hazır Hemen olana bakacaksın. Yöneleceksin tamam mı? Ona. Evet. Burada şimdi Cenab-ı Hakk'ın kullandığı bir ifade var. Bunu bir dikkat ben şey yapacağım. Burada Resulullah'la yani beşeri nitelikleri şey yaparken şimdi Cenab-ı Hak burada Resulullah'la ilgili telahha sözcüğünü telahha sözcüğünü kullandı. Şimdi telahha sözcüğünün kullanımına gelince şimdi telahha sözcüğü bunu Tekasür suresini işlerken bunun başka bir versiyonunu gördük. Elhakum tekasür. Elha. Bu eğlenceyle oyalanma, evet, eğlenerek oyalanma dediydik ya. Evet. Burada sen telaha dediği zaman sanki Resulullah'ın şimdi o kodoman takımıyla şeyi var ya, ha. meşguliyeti var ya, evet. bunu zevkle yaptığı. Çok güzel bir incelik. Yani burada bir incelik. Çok güzel bir incelik. İşte bak bu inceliği evet. dikkate alacağız ve esas azarı da bu telahadan yedi. Oradan anlaşılıyor. Evet, tamam mı? Zevkleniyor. Evet, bu işten zevk almış. Yani bunu Anlıyorum. Orada onu da şey yapıyorum. Çok ince bir şey efendim bu. Evet. Çok Sen ince. De, bu bir inceliği Çok. Ben burada o sözcükten, telaha sözcüğünden bunu da şey yapayım. Çünkü telaha sözcüğü dediğim gibi eğlenerek oyalanma demek. Aynı elhakum tekasürde evet, bunun bir başka şeyini görmüştük. Öyleyse şimdi zamanımızda çok bir büyük mesaj var burada. Evet. Evet. Evet. Buyurun efendim. Şimdi burada devam ediyoruz. Bu ifadeyi kullanın. Sonra bir genel değerlendirmeye işte geçeceğiz inşallah. Şimdi bir başka necme geçtik. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz, temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Kur'an'ı vasfediyor burada. Evet. Şimdi evet. hatırlarsak, şimdi şöyle bir genel bir teknik daha bir bilgi vereyim ben. İlk Alak suresinden buraya kadarki olan bölümlere, surelere içerisine bakacak olursak ama bağımsız bir necim halinde. Ama bir necmin içerisinde olabilir. Mutlak surette Kur'an'la ilgili 3-5 satırlık bir bahis hep söz konusudur. Evet. Hep vurguluyor onu. Hep vurguluyordur. He. Şimdi burada Resulullah'ın bu şekilde bir uyarısı yapıldı. Arkadan, bu uyarıdan sonra Kur'an. Yine olay Kur'an'a geldi. Evet, evet. Burada Kur'an anlatılırken Kur'an'la ilgili bak şimdi çok özel bilgiler de verildi. Evet. Şimdi senenin kaç olduğunu bilmiyoruz biliyor musun? Yani gönül ister ki kronolojik olarak ya. Bu ayet var ya falan gün falan tarihte ya. İndi. Keşke bilinse. Denseydi hani şey olur. Evet kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz, temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Evet. Evet Kur'an dedik. Şimdi ayette aslında Kur'an lafı açıkça yoktur biliyor musun? Ben bazı bilgileri vermek zorundayım burada. Şimdi Necm suresinin 59. anlatımında siz bu sözden mi hani şey yapıyorsunuz diyordu, diye bir ayet. Söz diyordu orada. Hadis evet. Ne diyordu orada? Oku oradan. Peki şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz? Ha, orada hazel hadis. Hadis diyordu. Oradaki bu söz neydi? Kur'an. Kur'an'dı. İşte buradaki zamir o söze ait. Onun zamir için, bu söze ait. Ha, onun için biz Kur'an diye tevhilli. Tamam, zamir oraya yani gönderdik. Normal çevirilere baktığınız siz bundan der geçiştirir. Öyle geçiştirir. Ama bundan dediği zaman da onun nereye gideceğini kimse bilmez. Evet. Ve 11. o bölümle de yani 2. necim ayrılmadığından dolayı o zaman 1. necimle bu olay karıştırılır gidilir. Onun için bu teknik bilgiyi de ben burada arkadaşlarımıza şey yapalım. Öyleyse bu şeyin, bak öyleyse bunu bütün olarak ele alalım. Şimdi bu teknik bilgi de yani Abese'nin 11-16 ile Necim suresinin 56-62. Ayetlerinin birlikte okunması lazım. Bunun bir şey olması için. Orada Kur'an'ın ait bir necim vardı ya. Burada da yine Kur'an'a ait bir necim var. Öyleyse her surede var böyle bir necim. Öyleyse şimdi ben okuyuvereyim buradan. Bunu derlediydim ben öyle. Buyurun. Kitabımızda da var bu. İşte Kur'an'da açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan kıyamet, ölüm yaklaştı. Onu Allah'ın aslarından kaldıracak, buna engel olacak kimse yoktur. Peki, şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve siz aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Haydi boyun eğip teslimiyet gösterin Allah'a ve kulluk edin. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Daha güzel anlaşılıyor şimdi. Şimdi daha güzel anlaşılıyor. Evet. Değil mi? Çok net anlaşılıyor şimdi. Bunu birleştirdiğimiz zaman Kur'an'la ilgili şeyleri daha şey olur. Çünkü öteki türlü bağlar kopar. Şimdi Kur'an'da burada kullanılan bir sefera sözcüğü vardır. Elçi sözcüğü vardır yani. Sefera sözcüğü. Evet. Burada hani seferetin dedi, safir sözcüğünün çoğuluğu. Bu yazmak, keşfetmek, açıklama yapmak. Yani katipler diye şey yapalım. Yani bunu öyle yazanlar şey yapalım. Yazanlar şeklinde. Evet. Evet. Şimdi burada Kur'an'ın yazanlar. Hani burada enteresan bir şeyine geldik. Burada hani Cenab-ı Hak Kur'an'da ilk defa ne demişti? İkra, İkra. Bismirrabbikellezi halak. Halak al insanı milalak dedikten sonra orada alleme bil kalem vardı. Kalemle. Kalemle öğretti. Evet. Kalemle öğrettiğinin ifadesinin anlamı neydi? Yazması. Yazması gerektiği işaret manasıyla Kur'an'ın inen vahiylerin her birinin yazması emredildiğiydi. Evet. Şimdi bu ayetlere, bu gruba baktığımız zaman Kur'an değerli sayfalar içinde yüceltilmiş, tertemiz, temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürüdür. Yani Resulullah o zaman kendisi ve çevresinde ne kadar yazı bilen adam varsa onların hepsine bu Kur'an'da yazdırmaya başlamış. Evet. Artık Kur'an, yani Resulullah ile ilgili bir hayli yazıcının elinde de var. Evet. Hem kendisi yazıyor hem de yazdırıyor. Evet. İşte vahiy katipleri dediğimiz o, bir hani literatüre vahiy katibi diye geçen insanlar var. Yazdırmış. Onların elinde, onların da yazıldığını böyle şey ifade ediyor. Çok şimdi tarihe baktığımız zaman Resulullah'ın tarih içerisinde 40'a yakın katibe bu işi yaptırdı. 40'a yakın kişiye yazdırdığı biliniyor. Onlar sıra isimden yazıyorlar öyle bazı eserler. Bunu, yani bazı eserler de var. Şimdi bunu Mekke'de ilk olarak yani Abdullah bin Sa'd bin Ebi Sa'd diye bir adam. Medine'de Ubey bin Ka'b. Meşhurları bunlar. Meşhur da şimdi. Mesela Ubey bin Ka'b'ın kendi Musaf'ı var. Elimizde yok biliyor musun? Öyle mi? Osman Musaf'ı diyeceksin. Şimdi bak Ubey Musaf'ına tarihi uygun olan mı? Belki de öyledir yani. Tamam. Şimdi belki. Şimdi Ubey ilk katiplerden olduğuna göre Ubey, tamam mı? Tabii. Bunun yani normal olarak kronolojik olarak necimli olarak yazılmış olması lazım ama maalesef keşke o elimizde olsa değil mi? Ah bir olsa. Biraz da belki bahsettiğiniz arzu onu doğuruyor zaten. Tamam. Ah bir olsa. Daha güzel ah, bir olsa. Kur'an. Tamam mı? Evet. Şimdi biz bazı yerlerde klasik kaynaklarda işte Ubeyd'in Musaf'ında budur, Ubeyd'in Musaf'ında budur denir de ben bu Ubeyd'in Musaf'ının hani bir şeyini kendisini görmüş olarak şey yapamadık. Hep eski kaynaktaki işte atıfta bulunmaktan. Onun atıfları evet. Biz de aynen oradan aldık. Ubeyd-i Musaf'ın da böyleymiş de, de diyelim ki İbn-i Kesir'in dediğine göre, evet. Razı'nın dediğine göre, işte evet. Zemahşer'in dediğine göre gibicesine sadece bir de oradan nakille yapıyoruz. Evet. Ama bu nakiller hakikaten aydınlatıcı evet. ve Kur'an'ı doğru anlamada güzel ipuçları oluşturuyor. Evet. Bunu da burada belirteyim. Sağ olun. Diğer zamanlarda şöyle söyleyeyim, peygamberin vahiy katibini yapan diğer kişiler var. Bunları da şöyle, İbn Hacer el Askalani'nin Fethül Bari diye bir kitabı var. Onda bir liste yapmış. Katip orada de. Bunların listesi var. Şimdi mesela Ebu Bekir katip. Evet. Ona yazdırmış. Tamam. Ömer bin Hattab yazdırmış. Ona yazdırmış. Ali bin Ebu Talip yazdırmış. Ona da yazdırmış. Osman bin Affan, Amr bin As, Sürah bin Hasene, Muğire bin Şube, Muaz bin Cebel, Hanzele bin Rebi Errebi, Cehmi bin Essal, Hüseyin el-Nümeyri, Zübeyir el-Avam, evet. Amir bin Fuheyre, Eban bin Said, Abdullah bin Erkam, Said bin Kays, Abdullah bin Zeyd, Halid bin Velid var. Tamam. O da, bunlar hep sonradan nakıtın. Ala bin el-Hadrami, Abdullah bin Revaha, Huzeyfe bin el-Yeman, Muhammed bin el-Mesmele. Bunlar bilinenler. Tabii. Bunlar bilinenler. Bir de ben burada şey yapayım. Bu listelerin çoğunda tuhafınıza gider ama Muaviye'yi de. Ha, ben de onu soracaktım. Tamam. Onu isterseniz bir aradan sonra biraz daha açalım isterseniz efendim. Ben çok girmeyeceğim. Onu söyleyivereyim. Muaviye'nin vahiy katipliği zaten söz konusu olmaz. Zaten Muaviye'de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğunu şey ama bunlar müellefi kulüp. Zaten bir Müslüman hayatında şeyler. Bunlar müellefi kulüp. Müslüman evet. kabul edilmemiş adamlardır. Evet. Müslüman olmayan bir adamın peygamberin Musaf Kur'an yazdırması, vahiy yazdırması zaten şey. Zaten vahiy bitti. Yani. Kur'an tamamlandı o zaman. Ne kalacak yani bir saçma sapan tamam, onu da burada sırf onu meşhur etmek, işte onu temize çıkarmak. Onu hazret yapabilmek için. Hazret yapmak için. Tamam, onu hazret Allah yapmak için. Allah razı olsun. Yani. Onu soracaktım. Onu da belirtivereyim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Oldu. Devam eder inşallah. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Abese suresinin açılımı yapılıyordu. Burada Kur'an ile ilgili bir bölüm var, ayrı bir necim. Özellikle vahiy katipleri konusunda araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi çok güzel bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Abese suresi 3. necmine geldik efendim. Şimdi bunu bitirmezden evvel, şimdi bu necmin içerisinde mi? Cenab-ı Hak katipleri anlatan kiramın bereredir. Kiramın? Saygın ve iyi diye yani bir ifade kullanır yani. Onu yazıcılar için. Yazıcılar için şey yapar, onun saygınlığını saygın ifade. Saygın iyi yazıcıların ellerinde. Ha, evet. Tamam. Orada bir de berera ifadesi var. Berera. Berera sözcüğü de bir sözcüğünden. Şimdi burada iyilik. O iyilik diye şey yaparız da bak tam iyiliği nasıl onu ben biraz şey yapayım. Ha. Bu adamlar yani sıradan adamlar, tombaladan çıkma adamlar değil yani vahiy katipleri. Vasıfları var. Burada vasıfları var. Bu vasıfların içerisinden bir tanesi de berara bir olmaları. Ber takımından ber. Olmaları evet. tamam mı? Bu da çok önemli. Bir ve ber takımlarını ileride inşallah yani şeyde Muttafifin suresinin daha geniş açıklayacağız ama şöyle anlatalım. Biz buna iyi adamlık diye çeviriyoruz ama bu sözcüğün kökü bir her türlü hayır ve iyilik işlerinde genişlik, ihsan, itaat, doğruluk, bol bol iyilik demektir. Evet. Tamam. Yani takvanın bir yerde anlamdaşı olarak bu şey yapar. Hatta şimdi Cenab-ı Hak bu adamların nasıl iyi adamlık olduğunu falan Kur'an'ın değişik şeylerinde yani çok şey ifade eder. Yani mesela şöyle birkaç örnek vereyim de öyle. Sana hilallerden soruyorlar. De ki onlar insanlar ve hac programlı ilahiyat eğitim dönemleri için zaman ölçüleridir. Tamam. Evlerinize arka taraflarından girmeniz, dinde Allah'ın ilkelerinden başka ilkeler benimsemeniz iyi adamlık değildir. Değildir. Onlar iyi diye zannediyorlar. Ha, bak şimdi böyle biraz yalan, yamuk falan filan şeyler iyi adamlık değil. Olunmaz. Bir değildir bak şimdi. Evet. Burada bir başka Ali İmran, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça asla iyi adamlık mertebesine ulaşamazsınız. Evet. Demek ki bir makamına ulaşabilmek için sevdiği şeyleri bile, yani malının döküntüsünü değil, defolusunu değil, kısmını, en sevdiğini vermeye, infak etmeye adam verecek. Sınıfta girmez. Evet. Şimdi şöyle Bakara suresinde bunu daha güzel bir şey yapar 177'de. Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlardır. Allah'a, ahiret gününe, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere, özgürlüğü olmayanlara, Allah'a mala vermeye sevgisi olmasına rağmen veren ve salatı ikame eden, öyle diyelim, zekatı verendir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini taslamam yerine getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar özü sözü doğru olanlardır ve işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin ta kendileri. Gördün mü? Evet, Peygamber evet. Nasıl adamlara yazdırmış? Ya, bizim vahiy katibi dediğimiz adamlar, yani bu bir makamında olan adamlardır. Olanlar. Resulullah'ın ölçülendirmesi hesabında bunların içerisinde bu tip adamları seçmiş kendisi. Onlara bu görevi vermiş, tamam mı? Evet. İnşallah bu bir şeyle ilgili de ileride daha geniş, daha şeyli malumatlar vereceğiz. Başka ayetler. İnşallah. Sadece burada kiramın berere dediği zaman saygın, şerefli ve bu şekilde iyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün zirvesindeki adamlar. Evet. Yani yaparken, ederken hata, kusur, hile vesaire yapıp art niyetli olmama özelliklerindeki kişilere yazdırılmış Kur'an. Evet. Vahiyler o adamların elleriyle bizlere doğru ulaştırılmış. Bu özellikleri de yani burada yani Kur'an özelliği olarak yani takdim etmekte yarar vardı. Katibi Adil gibi bunlar güvenilir kimselermiş yani demek ki. Şimdi tamam işte bakanlık da işte Katibi Adil noter şu andaki müessese hani bir şeyi var. Yani bunu şey yaparken hile burada yapmaz. İçine bir şey yapmaması katmaz. Yapmaması lazım da gelen, yani. Tabii. Şimdi katibi adil yapılırken bu özellikler dikkate alınır mı? Yoksa sadece diplomalar mı dikkate alınır? Şu anda diploma nazar alıyor. Maalesef. Ha, tamam. Ben onu da burada belirteyim. Cenab-ı Hakk'ın şartları ise farklı yani. Tabii ki. Ölçülendirme çok farklı. Evet. Haklısınız. Evet. Şimdi burada işte özetleyecek olursak Alak suresinde alleme bil kalemin emri gereği Resulullah kalemi eline almış, aldırtmış, çevresine en saygın, en muteber, en muhtemet itimat edilen adamların hepsine bu mübarek kitabı yazdırmış. Ya. Onun için Kur'an hakkında şek, şüphe vesaire falan gibi şeylerin söz konusu olmuyor. Değil. Evet. Şimdi buraya kadar sureyi hani bir şey olarak VIP'çilik meselesi var. Onu bahsettik. Bir de arkadan Kur'an'la ilgili ikinci şey vardı. Bunları böyle dikkate aldığımız zaman şimdi şöyle bu Kur'an'la ilgili yani bu bölümden anlayacağımız birkaç tane şey var. Üç tane temel netice. İlke var. Evet. Üç tane temel ilke ele alacağız. Şimdi birincisi birinci ilke, buraya kadarki olan şeylerde fikir, vicdan ve inanç özgürlüğü ilkesidir. Daha önce Müttessir suresinin 36, 37, 54 ve 55. ayetlerinde, Ala suresinin hani 9, 11. ayetlerinde, Tekvir suresinin 27, 28 ayetlerinde, Kafirin suresinin tümünde, dileyenin inanacağı, arınacağı, dileyenin de inanmayacağı, arınmayacağı belirtilmiştir. Özgürlük. Abese suresinde bu ilke tekrar teyit edilmiş, peygamberin ve hak davetçilerin kişilerin arınmasından sorumlu olmadıkları bir kez daha vurgulanmış. O da vurgulamış tekrar. Tamam. Evet. Sen tebliğ edeceksin, geç. Ona bir böyle bir kitap var, içerisinde hak var, hikmet var diyeceksin. Duyur. Gerisini kendisi merak etsin. Görevini yaptın. Neydi bu içerisinde hak hikmet diyecek olursa onu devam et, zorlama. Tamam mı? Evet. Doğru. Böylece inanıp inanmamayla, arınıp arınmamayla ilgili sorumluluğun İlahi mesajı muhataplarına ulaştırmakta yükümlü peygamberlere ve hak davetçilerinde değil, bizzat tebliğe muhatap olanlarda olduğu. Yani fikir ve vicdan ve inanç özgürlüğü ilk vahiyden itibaren Kur'an'da en çok tekrarlanan ilkelerden biri haline gelmiştir. Bu da güzel. Bak. Muhatap olanlar sorumlu. Ha, muhatap olanlar sorumlu. Kardeşim sen tebliğ et, gerisini şey yap. Bu çok önemli. Sorumlu evet. Olan kendisi. Tamam mı? Evet, evet. Onu orada şey. İkinci ilke. İslam'da saygınlığın, üstünlüğün yegane ölçüsünün takva olduğu. Ölçü takva. Ha. Kas değil. Yani adamın rütbesi, makamı, mevkii falan filan değil. Mallı, mülkü, zenginliği değil. Evet. Ha, bak burada Cenab-ı Hak orada bugüne göre trilyonlara hükmeden, binlerce kula hükmeden adamların yani itibarlı, muhteber bir adam olmadığını, muhteber adamın takva sahibi, ama görme özürlü bir adam olduğu. Evet. Tamam mı? Toplumu itilip kapılan bir şimdi, insan daha önemli onu oldu. Oluyor. Evet. Şimdi burada yani bu adam yani şey bu ama adam var ya hani onu şey yaptık bunu sen yani Abdullah İbni Ümmü Mektum dediğimiz adam. Ya bu tuhafınıza gider yani. Yani sıradan öyle bir ama ama Resulullah sefere gittiği zaman Medine'de Resulullah'a vekalet eden adam oldu. Oo. Tamam mı? Evet. Yerini onu bırakmış. Şimdi bir de şeyi düşünün. Bilal-ı Habeşi'yi düşünün. Tamam evet, mı? Evet. Sıradan başkalarının kuluydu. Kölesiydi. Evet, İslam'a şereflendiği zaman evet. Resulullah'ın vekili oldu. Ne güzel bir şey. Ezan-ı müezzini oldu. Ya. Bir şey daha var. Resulullah'ın tedarikçisi oldu. Ailenin ihtiyaçlarını o mübarek görür ya. Oldu. Bak makama, mevkiye nereden, bak. Nereye? Ve Ümmü Mektum'a bak. Bu ilmin peşinde, hak ve hakikatin, hikmetin peşinde koşarken Resulullah'ın dediğim gibi evet. Medine'de vekilliği 16. 16 kere mi, 26 sefer mi bu adamın vekaleti var. Yok. Yani ne var? Bugün bizim devletimizde Cumhurbaşkanımız gittiği ülke zaman, dışına çıktığı zaman onun yerine meclis başkanımız vekalet onun ediyor gibi, ya. Benzetmek. Aynen onun gibi. Aynısı. Resulullah Medine'den ayrıldığı zaman evet. Yerine bu ama vekalet etti. Ne kadar şerefli bir görev. Ne kadar bak, şerefli şerefe bir bak. Görev ya. Allah Allah. Şeref evet. İslam'da itibar nereye? Evet. Takvaya. Takvaya. Ber olma şeyine. Evet. Cenab-ı Hak orada onu da şey yapmıştı. Kör de burada, olsa, ama evet. da olsa evet. Şimdi buna şey, diken işte itibar neye? Evet, itibar. Dediğim gibi takvayadır. Bak şimdi Tevbe 128'de andolsun içinizden size sıkıntıya uğramanız, kendisine ağır gelen, size düşkün, sadece inanan, şefkatli, kolaysan, çok merhametli bir elçi gelmiştir. Bunu biliyoruz. Evet. Şimdi Peygamberimizle ilgili. Bunlar hep duyurduk. Resulullah'ın şeye karşı, insanlara karşı merhameti şeyi çok şey yaptı. Yüksek. İçinin çatlamakta olduğunu, tabii. Kafirler inanmıyor diye kendini sıkıntıya parçalayacaksın düşüyor. Diyor Cenab-ı Hak. Ya, Kehf 6'ya bak. Sen, onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa onların yaptıklarından dolayı üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Evet. Çatlayacaksın evet, diyor. Yani. Resulullah böyle sıkıntı duyuyor. Şura 3'te onlar Kur'an'ı sihir, şiir, esatir, mitolojik söylenti dediler, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman edenler olmuyor diye, iman etmiyor, sen kendini yıkıma uğratacaksın. Ya. Üzülüyor tabii. Şimdi yani, Resulullah yani bu ölçüler içerisinde hani kendisini şey yapıyor, onlarla şey yapıyor ama neticede dediğim gibi Hucurat 13'te ey insanlar, biz sizi bir erkek ile bir dişiden oluşturduk. Birbirinizle tanışasınız diye sizi uluslar ve oymaklar yaptık. Evet. Şüphesiz ki Allah katında en değerliniz, tabii. en çok Allah'ın koruması altına girmiş oranınızdır. Evet, işte burada tamam. kesin olarak söylüyorum. Öyleyse evet. burada demek ki evet. ne özürlü olmanın, körlüğün, topallığın, sağırlığın vesaire. Hiç önemi yok. Öyle bir şey yok. Kas, mas, bir şey yok. Yani. Evet. Evet. Evet, orada da görüyoruz ki demek ki burada ne var? Takvanın önemi. Burada da görüyoruz. Bunlar birer sosyal inkılap, tamam mı? Sosyal bunlar, inkılaplar evet, bunlar. Evet, sosyal inkılap. Bunlar var ya, o toplumda sen ne diyeceksin ki ya? Böyle hani... Evet. Öbür tarafta benim dediğim gibi inanacaksın diye döven, söven bir cebarut grup var. Allah herkes inansın inanın serbest diyor. Evet. Öyle mi? Orada ben ağayım, paşayım, ağanın çocuğu ağa olacak, paşanın çocuğu paşa olacak, çöpçünün çocuğu çöpçü kalacak, işçinin çocuğu işçi kalacak diye şey varken bunları aştırıyor Cenab-ı Hak. Bunları ortadan kaldırtıyor. Bunlar hep birer sosyal inkılap. Şimdi bir de bu noktayla ilgili... Üçüncü temel ilke vardı. Tamam mı? Bir de üçüncü ilke. Bakın şimdi bu ilke var ya, buraya kadar okuduğumuz ve özellikle birinci necim, Resulullah'ın yani Kur'an'ın, peygamberin kendi havasından, kendi şeyinden değil, Allah kelamı olduğunun kesin kanıtı oluşudur. Bu üçüncü ilke bu. Bak bunu unutmayın. Kur'an, burada evet. Buraya kadar ki öğrendiğimiz, okuduğumuz evet. bölümlerde bunu görüyoruz. Neden biliyor musun? Resulullah kendi iyi yaptım demesine rağmen Allah'ın nazarına bir suç işlemiş. Vipçilik yapmış. Evet. Onu ortaya koydu birinci ayette. Evet. Koydu da azarı yemiş değil mi? Yedi tabii. Eğer ki böyle bir olay olduysa Kur'an'ı da farz edelim ki Muhammed kendi uyduruyor. Ha mesela. Saklaması lazım değil mi efendim? Bu olayı saklaması lazım. Ayet olarak hiç onu tebliğ eder mi? Mantıken bunu insan... tutup da bunu bir ayet olarak topluma deklare eder, herkese evet. duyurur mu, ilan eder mi? Kıyamete kadar bu şeyin siciline işler mi yani? Biz şu anda saklarız mesela insan olarak şu zayıf halimizde. Tabii hem bir suçumuz varsa saklarız değil mi? Yani, değil mi efendim? Küçüğünü büyüğünü hep saklarız doğru, yani. Kimse normal. Deşifre olsun istemeyiz. İnsan yani, psikoloji onu gerektirir. Ama Resulullah bak şimdi böyle bir olay olmuş. Evet. Kendisi ve Allah'tan başka bilen yokken anladın mı? Kimse bilmiyor ki. Bu Kur'an'da yer alıyor tamam mı? İşte Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu, Resulullah'la alakasının olmadığını en büyük kanıtı budur. Resulullah sadece vahiylerin evet. tebliğcisidir. Evet. Sadece şu üçüncü ölçü olarak bu şey şimdi, yeter efendim. Tamam, çok tamam. güzel. Resulullah evet. bu, Resulullah sadece nedir? Elçidir. Elçidir, tebliğcidir. Tabii. Tebliğci. Tabii. Bak şimdi Resulullah'la evet. ilgili bak bu konularda ilgili. Maide suresinde gelecek bu. Ey Resul, Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Ve eğer bunu yapmazsan o zaman onun verdiği elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Evet. Yani yapamamışsın. Allah da seni insanlardan koruyacaktır. Evet. Evet. Tebliğle yükümlü. Şimdi yeri gelmiş. Resulullah da çektiği sıkıntılar nedeniyle, başına gelen musibetler nedeniyle falan filan bazen gevşeklik davranma noktalarını bile düşünmüş. Evet. Tarihte bu var. Gibi. Evet. Ama mübarek Kur'an var ya işte öyle. Zorluyor. Onu da deşifre etmiş. Yunus mesela 15-16'da tamam mı? Yani Hud suresinde de var aynı şey. Yani bu var. Ve neticede Hakka suresinde biliyorsunuz tehdit var. İsra suresinde yine 73-75'te aynı şeyler. Evet. Yani şöyle bakıyoruz da bir gevşeme eğilimi var. Tamam İkaz mı? Dedi oralarda. Orada bir şey yapıyor. Bir de kendinden de bir şey katacak olursa, ilave yapacak olursa, eksiltme yapacak olursa o zaman da belaların en büyüğünü yani evet. bulacağını da şah damarını böyle koparsalayacağım evet. değil mi? Evet. Şeklinde orada da tehditler onu var. Tehditle şey yapıyor. Onun için Resulullah bir hakkın vazifesini yaptı. Evet. Dediğim gibi hiç ihmali olmadı, hiç ihaneti olmadı. Evet, kesinlikle olmadı. Hiç gafleti olmadı. Hemen Cenab-ı Hak uyarılarda bulundu. Şimdi yine bu bir başka Hac suresinde şeydir ki şeytan yani insanın iblisi her İblis. Peygamberde olduğu gibi her peygamberde illaki nefsine bir şey katmak ya teşebbüs eder. Teşebbüs eder. Tamam. Ama Allah onu korur. Olur. Allah onu düzeltir. Ha. Hep bunlarla muhatap olmuştur. Ve neticede de onu baktığımız zaman Resulullah hani çok ünlüdür. Ama neticesi doğrudur. Yani olay yani bazı şeyler olsa da Resulullah veda hutbesinde veda haccında hani böyle toplumun karşısına geçip tamam mı? Esas hutbesini okuduktan sonra ben vazifemi yaptım mı diye o topluma sorar. Şahit olun diye değil mi? Ve şahit olun der. Ondan sonra şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye de ya. Yani bütün insanlığı görevini hakkıyla yaptığına dair tanık şahit yapar. Ayrıttı çünkü o şahitlik geçecek. Tam böyle, evet. Bu çok güzel bir şeydir. Evet. Onun için Resulullah işte bu görevini dediğim gibi kendi aleyhinde olsa bile saklamamış. Hepsini şey yaptı. Yani bu tip ayetler vardır. Evet. Daha mesela yine Nur suresinde mesela eşiyle ilgili hani ifk olayı vardır. Evet. Yani mesela o yani Resulullah'la ilgili bir olay olsa yani kendi elinde olsa o tabii, orada onu saklar. Tabii. Onu topluma dedim tabii. Hem de Kur'an baki kaldıkça herkesin bileceği, evet, öğreneceği bir evet pozisyon. Bu da öyle. Ashab suresinde de var öyle bir şey değil mi? Ashab 56 mıydı? Şimdi yok, var böyle bunun çok daha var, bu şeyler çok, yani var. Saklanması gereken var, şeyler var yani. Esaretle ilgili enfalde bir yanlış davranması. Esir alması meselesi var değil mi? Esirle ilgili var vesaire. Kurma ağaçlarıyla ilgili filan. O kurma ağaçlarını kesmesi kendi Kur'an'ı şeyle. Emirle. Emirle. Kur'an'dan aldığı hükümle. Allah onu onaylamıştır. O suç değil. Onu onayladı. Yani. Orada işte aksini düşünmedi. Tamam. Tamam. Orada bir yanlışlık olmasın. Dedi ki o çok olay bir şey. Ben onu şey yaptım. Bunu kesmen senin Allah'ın emriyledir. Tamam. Yani nedir? Savaşta evet amaç ganimet değil. Değil. Yani o Yahudileri oradan kovmasının amacı onların malına, mülküne el koyması değil. Değil. Yani neden el koyması gerekecek olursa ilk el koyacağı şey ne olması lazımdı? Hurma ağaçları. Hurma ağaçları olması lazımdı. Onlar, tabii, evet. Ama onları keserek onlara dediler ki biz sizin malınızda, mülkünüzde gözümüz yok. Gözümüz yok yani. Evet. Bizim davamız sulh. Sulh. Barış. Evet. Siz burada evet fitnesiniz. Evet. Ateş çıkarıyorsunuz. Sözünüzde düzeni bozuyorsunuz. Müfsitsiniz. Onun için sizin hükmünüz buradan kovulmanızdır. Bitti. Tamam. Evet. Orada onun göstergesini yaptı. Evet. O dünyaca çok ünlü ve çok evet ibret alınması gereken bir şeydir. Doğru. Cenab-ı Hak da o davranışı onaylamış. Bunlar evet Allah'ın bilgisi ve izni çerçevesindedir diye o ayetlerde orada onaylama durumu var. O Allah onu onaylamıştır. Tamam. O suç değildir. Evet. O çok isabetli bir içtihattır. Doğru. Güzel bir içtihat. Onaylaması. Çok, tamam. Evet. O çok dediğim gibi isabetli bir içtihattır. Evet. Evet, şimdi devam ediyoruz. 3 tane temel ilkeyi buradan konu ettik. Kur'an evet bahsinde. Onu devam ettik. Şimdi son necme geldik ama şimdi evet son necme doğru yaklaşıyoruz inşallah. Evet. Vakit durumumuz 10 dakika 15 tamam, dakikamız var herhalde. İnşallah kısa şey evet yapmak suretiyle şimdi şeye geçiyoruz. Üçüncü bir necim. Buyurun. Allah hangi şeyden oluşturdu kendisini? Evet. Bir spermden. Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Sonra yaşarken elçi göndererek, kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Yine uyarı. Evet. İnsan yine burada kendi bünyesinde tefekküre hani davet ediliyor. Evet. Bakın. Şimdi ondan evvel bir ayet vardı. Orada insana zaten giriyor. Onulmaz bir duruma düştü o insan. Ne tuhafça kafir. Ha 17'de o vardı. 17'de vardı. Şimdi o bana sonra açıklaması oluyor. Onulmaz bir duruma düştü insan. Ne tuhafça kafir. Allah'ın Rab'den biri oldu o insan. Şimdi buradan inceleme şimdi bu esas tamam buradan alacağız şimdi tabii. 17. ayette. Evet. İnsanın yani kendi içerisinde bulunduğu çelişkilere dikkat çekiyor. Hmm. Ya bu adam var ya ne tuhaf bir adam ki onulmaz bir duruma böyle çıkmaza düştü bu. Ne tuhafça kafir oluyor ki bu adam? Ne oldu buna? Evet. Niye yani böyle kendinde verilmiş insanı, idraki, aklı, vicdanı kullanmıyor bir insan? Evet. Şimdi nasıl kullanacak bak. Allah düşünsün hangi şeyden oluşturdu kendisini? Beni. Kendisini nasıl yarattı? Nereden oluşturdu? Bir spermden. Evet. Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Bak bunlar hep bir yaratanın, Rabbinin bunları aşama aşama geliştiren bilgisiyle bir yapan olan yok mu? Evet. Sonra yaşarken geri gönderecek. Bir de kitap indirerek hak yolu kendisine kolaylaştırdı. Evet. Doğru neydi, eğri neydi, uzun uzun araştırmasına, kitap yani ne verdi derler yani, Amerika'yı evet yeniden keşfetmesine gerek lüzum yok. Eline haritası kitabı gelmiş bu adamın, evet, tamam mı? Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu, sonra dilediği zaman diriltip ortaya çıkardı. Evet. Şimdi Allah bunları yapacak, bunu kesin görüyor, biliyor. Hala niye inkarcı ki bu adam? Ne kadar saçma ya, değil mi? Yani niye böyle kendi kendine yazık evet ediyor ki bu adam? Bak, şimdi evet burada da yani insanın akılsızlığını hani aptallık diyor ya, aptallıklar dediydi ya. Aptallığın şunu şeyini. Necim'de, ya evet. Bunları niye düşünmüyor? Bunları düşünürse aptallıktan kurtulur bir insan. Evet, aynen kurtulur evet. Tabii. Şimdi düşünse burada yeter. Da şöyle bir şey var. Allah oluşturdu ve ölçümlendirip biçimlendirdi diyor. Evet. Spermden sonraki ölçümlendirip biçimlendirmeye dikkat çekiyor. Şimdi bir de hani burada hani 20. ayette yolu ona kolaylaştırdı ifadesi var. Şimdi ölçümlendirip biçimlendirme insanın yaratılışındaki aşamalardaki ölçüler. Bir de burada hani kolaylaştı, yolu kolaylaştırdı diyoruz ya, biz her ikisini de ele alıyoruz burada. Bu birisi ana rahminden doğum süreci var ya, doğum evet. aşaması, tam doğum anı, evet. doğum süreci tamam. var ya, oradaki kolaylıkları anlatıyor. Kolaylaştırma. Bir de insanın ikinci bir şey de, insanın ise hayata, hayat yolunu kolaylaştırdı. Burada da hani Kur'an indirerek, vahiy indirerek, tamam mı? Evet. Onlara kolaylaştırdığını şey yapıyor. Şimdi burada doğumun kolaylaştırma meselesi var ya, evet. bu bayağı teknik bir konu ve mucizevi bir konu. Tabii ki çok. Bunu mantıklı. Değerli okuyucularımızdan, değerli izleyicilerimizden de, bilim ve teknik kitaplarından da doğum anını var ya. Evet. Çok mucizevi bir olay. Yani o mucizevi bir olaydır doğum. Evet. Doğum safhaların, doğum anını o kitaplardan okumalarını. Evet. Yani biz burada tıbbi olarak notlarımız var da, biz de o bilim teknik kitaplarından aldığımızdan bunu anlatılır. Bizim burada anlatmamızın tabii. hiç gereği yok yani. Evet, evet. Orada daha ayrıntılı, daha şey ama mutlaka doğum anını, doğum şeklini evet. mutlaka okusunlar, incelesinler. Burada Allah'ın lütfunun, Allah'ın kudretinin, Allah'ın plan ve programının, Allah'ın ölçümlendirmesinin evet. neler olduğunu, nasıl olduğunu hep orada bizzat görsünler. Görecekler orada evet. tabii ki. Orada onu görsünler. Evet. Şimdi ikinci bir ihtimal de burada yolun kolaylaştırması hayat yolu, tamam mı? Hayat yolu. Yani dünyada ne zararlı ne şey, tamam mı? Gösteriyor. Bunun hepsini. Evet. Şunu yersen içersen zararlıdır diyor. Şunu evet. yaparsan zararlıdır diyor. Şunun getirisi götürüsünden fazla fazladır. Diyor değil mi? Şimdi ve böylece hayata da bir kolaylık vermiş. Evet, evet. Kur'an'ın içerisinde, bu kitabın içerisinde bu da bu yönüyle hayat, bunu da kolaylaştırdı. Hayatın kolaylaştırılması evet. kitapla. Dediğim gibi herkesin şu zehirli, bu şu bu falan filan diye yeniden bulması keşfi gerek yok. Gerek yok. Hepsini bu kitap mübarek bildirmiş. Aynen her tamam. şey var içinde. Onu da bildirmiş. Evet. Devam edelim. Kesinlikle kendisini düşündüğü gibi değil. Hı. O insan Allah'ın kendisine emrettiğini şimdiye kadar hiç yerine getirmedi. Emrettiğini yerine getirmedi. Salıverdi kendini gidiyor da. Ha, evet. Tamam mı? Evet. Kendine yazık etti. Allah'ın emrettiğini, yol gösterdiğini, uyarısını hiç dikkat etmedi. Böyle hani evet. devam ettirip gidiyor. Kendine yazık ediyor. Şimdi burada yazık etti kendine ama uyarı faslı bakıyor. Ben kısa geçeceğim onu, bitirelim o zaman onu. Hadi bakıversin insan kendi yani yiyeceğini. Yani şey zorlamayalım, bitmeyebilir belki de. Tamam. Çünkü az bir hadi, süremiz kaldı. Bakıversin evet. insan kendi yiyeceğini. Şimdi gözleme başladı. Başla bakalım. Demin kendine doğum anı şu bu falan filan diye spermden başladı. Şimdi nasıl de oluşturdu? Yiyeceğine bak diyor. Şimdi çevreye bakıttırıyor. Cenab-ı Hak biliyorsunuz ayetleri afak ve enfüsten verir. Tabii. Bir kendi bünyemizden verir, ha. bir dış dünyadan verir. Evet. Önce kendi bünyemizden verdi. Sperm halinden insan tamam. haline gelişe kadar ki doğum anına kadarını verdi. Şimdi de bir çevreye baktı. Tamam mı? Şimdi gözleme şey yaptı. Hadi yiyeceğine bakıversin. Tamam mı? Yiyeceği nereden geliyor? Yiyeceği evet. Biz suyu döktükçe topraktan, döktük. Evet. Sonra toprağı yardıkça yardık. Evet. Ve böylece yeryüzünde size ve hayvanlarınıza geçimlik olarak taneler, hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, gür çimenli, sık ağaçlı bahçeler, meyve, otlak bitirdik. Bitirdik. Evet. Bak şimdi hadi bunu siz kendiniz mi yaptınız? Topraktan. Bunları biz yaptık. Biz ortamı hazırladık burada, diyor Allah Teala. Şimdi burada bir şey daha var. Burada bir şeye dikkat edeceğim. Burada Cenab-ı Hak değerli izleyicilerimiz şunu bilsin. Kur'an'ın ilk muhatapları tarım toplumuydu. Evet. Tamam. Evet. 1500 sene evvel tarım toplumuydu. O adamların geçimi hayvanlardandı, ziraattandı. Evet. Ziraat, tarım toplumuydu. Öyleyse Bu örnekler tarım toplumuna ait örneklerdir. Onlar anlayabileceği şeyler. Onların anlayacağı şeylerdir. Biz de bugün için sanayi toplumu tarzına geldiysek, tamam, bugün sanayi toplumu tarzında bugün de demirinden, çeliğinden, tamam mı? Örneklerle. Altınından, gümüşünden, işte daha sert madenlerinden vesaire, bugün şeylerden, bugünkü teknolojik olaylar var ya, evet, biz de bugün onlarla, onlara bakacağız bakalım. Hmm. Bunlar nereden geldi? Güzel. Bak, güzel. Demir, evet, çelik, dediğim gibi bakırı, çinkosu, yok efendim, yani hayatta kullandığımız şeyler var ya, evet, Silikonu vesairesi, işte daha sert elması vesairesi, evet, Platini, şimdi hayatımızı kolaylaştıran şeyler var ya, evet, biz de onları, yani nazar onlara dikkat edelim. O günkü toprak nasıl oluşuyor, bitki nasıl bitiyor, yağmur nasıl ölçülü geliyor, bak onu döktük diyor. Ya. Yani şimdi şar diye döktükçe değil, yavaş yavaş. Yağmurun, bak şimdi burada yine değerli izleyicilerimiz, yağmurun yağışındaki tabii, ölçü. Tabii. Neden ta yukarı karlar, buz şeyler, şöyle dolular, niye yukarıdan böyle ufacık geliyor da kocaman birleşip kütle tane olarak böyle, insanlar mahvoluyor. Yağmur niye öyle olmuyor? Yani, bilmem ne kadar uzaktan düşmesine rağmen hızla düşüyor. Niye insanın beynini delip geçmiyor? Evet. Değil mi normalde yani? Delmesi lazım. Evet, normalde normal fiziki kurallara tabii, göre şey yaparken tabii. Bunu hangi ölçüler şey yapıyor? Tamam mı? O insanın anlayabileceği seviyedeki şeyler. Bu onlar görüyordu ve toprağı yardıkça yardık diyor. Ya. Yani bir toprağın da kabarması var. Kabarması. Yağmuru yiyen toprağın hani bitkiyi bitirtecek, evet, kadar boğmayacak şekilde canlanması, evet, vesairese. Bu da ölçülerini burada onu şey yapıyor. Ve onlardan da diyor, onların şeyde hayvanlarına geçimlik, kendilerine geçimlik olarak taneler, yani hububat, üzümler, yoncalar, zeytinler. Bitir. Örneklerini veriyor. Şey verdik. Efendim, evet, insan bunları burada keselim de, evet, süremiz zaten oldu. Öyleyse dediğim gibi tarım toplumunaydı bu yönelik uyarılar. Tamam. Bunu sanayi toplumuna göre, bilişim toplumuna göre günümüzde, yine herkes Allah'ın sunduğu nimetlerden istifade etmekte, evet, Allah'ın yaratmış olduğu nimetleri keşfetmekte. Keşfetmekte. İcat yok. Çok güzel. İcat yok. İcat yok değil mi? İcat yok. Hep keşif. Çok güzel. Keşif. Keşif. Tamam, var olan bir şey, evet, yeni bu da varmış, bu da varmış, dayı bu da varmış. Çıkacak hepsini daha, bizim mi hizmetimize sunmuş, yani hepsini insanların hizmetine sunan kim? Bunu, evet, düşünsün diyor. Allah'a düşünsün. Evet, evet, bunu düşünsün diyor. Evet, evet, kalan bölümünü inşallah daha sonra bitirelim. Daha sonra bitirelim. Çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de selam ve saygılarımızı. Sağ olun efendim, olun, ağzınızı Allah'a sağlık. Emanet çok sağ olun efendim. Sağ olun, var olun. Program süremiz sona ermiştir. Yayında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.